dowol kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah ne ewno mo qur'an fuko ya ayyuhan nabiyyu ehima annabaji walla ya ayyuhar rasul ehima nelado dendangal annababe Allah e der qur'an heddi be Allah sona halde mabbe ko inde mabbe halata ya ibrahim en aw ko honno ya musa en ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ko honno non kadi Allah wadani leñul makko gol kanko annabiju kanko leñul makko fo wadana be mbarna leedi kala dum bawda tawede so waqtu to yima nokku no way wonande ma misire yani julirde ado ay julde hen kanko sallallahu alayhi wa sallam dum kanko hebi dum sana dum leji bennuno di sallatan do jula sona e der dentala der misire joni non leñul makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam fo tawi ngantu hebi be den hunde hebaaki awato mbay wonde fo mbay wadde don julirde mbay julde hen ko non kadi Allah wallari mo do an do ganda anbe makko gañu makko so nañu tan annabiju ganda na hucce mun ganda hakki ko ina yarane lewru hulan dum ko annabiju rokkande en hunde ko hado non kadi Allah yaafi mo bakkatuuji makko kala ko men no wadde ko idi e ko sakkitini ko hon non kanko sallallahu alayhi wa sallam kanat mu'jizatul anbiya min qablihi waqtiyan tantahi bi mawtihim wa kanat huwa mu'jizatuhu alayhi salatu wassalamu tilka al mu'jiza khalidah ila yawmiddin kanko sallallahu alayhi wa sallam ina jaakadi kawni da annabawe kala ko rokkano ganda nabi allah musa rokkano mo sawru holto ndu woni hande ndu ala don nabi allah isa no wurtinanno yimbe hoto dum woni hande ala aduna he mi annabi sallallahu alayhi wa sallam mu'jiza mo rokkande o defternani heddi ha aduna gasa aw ganda qur'an o ko halno ha joni gede birnida ha joni ne wada kanko sallallahu alayhi wa sallam ko honno ganduda tafarrada an baqiyati al anbiya bil isra wal mi'raj hatta adnahu allah jalla wa ta'ala min fa balagha sidrata al muntaha khassahu allah yawm al qiyamati fa a'tahu allah al wasila wal fadila wal maqam al mahmud wal maqam al mahmud huwa maqam al shafa'ati al uzma lil khalaiq 'inda rabbihim hatta yafsilu fihim ويشفع لأمتي حتى يبلغوا ثلث أهل الجنة كان صلى الله عليه وسلم إن جاغد غدنا غدد الله هيرتناني مو كان غوت هبي دم غاندا جومرا سبحانه وتعالى رويرمو دو ون غاندا غابيني مو هادو اسمان ها بادني مو هاري مون جومرا سبحانه وتعالى يوتيني مو هاتو بيت سدره المنتهى جومرا سبحانه وتعالى هيرتناني مو غد غد كاري نينا دارغا دو ون بلاص وردو ماوني دو فوف نينا دارغا نو واي وولد نو واي هاد غاندا نو واي ميتودي ني او غاندا ان بابي الله فوف نين مون غود فو نا وجا هاري مون nabiya haram haram kanko annabi sallallahu alaihi wasallam nyen mum kanko daroto awo nyaago alla kay hankadi yo hasbor nde wad kebanno aljanna heba kebanno do jengul heb dum woni ganda tefore mawnde tefore wonde na to ganden ko linjul makko tan e tefore adande mawnde de dum don ko dendangal tagore alla yo yimbe ngiwe mawqifi hankadi dargal ngal juuti awo yi kanko annabi yata nyaago alla awo hankadi yo nyaawore nde wad kal god fo heba ko fonno hebde so den tefore bennu tefan linjul makko dum ko khassa awo ganduda ha yimbe natobe aljanna be so peccama pecce tati taw hen dido fo ko linjul makko كانو صلى الله عليه وسلم هو اول من يعبر على الصراط يوم القيامه واول من يقرع باب الجنه جنن تون كدي او كانكو هرتنا كانكو ارواند فوف موين تاتيا سيراد نينا دانغا كانكو ارواند فوف موين هانكا دامودو الجنه دي اونات كانكو صلى الله عليه وسلم اكرم الله تعالى امته كرامه له فكانت هذه الامه خير الامم الله تدين لنيول ماكونغول فوكان غاندا تدين دمو كانكو صلى الله عليه وسلم الله وادي لنيول نال الله بودو موجودي لجي جاوتنودي فوف دوم الله ويدوم در قران كنتم خير امه احل الله لها الغنائم وضع عنها الاثار والاغلال التي كانت على من قبله كودنون كاد الله دغني غولو لينول كو ويته جال نين كالا كو هبيتن حريج جهادي او غاندا جولبه هفربه سو كابينو نلابي الله ياوتنوبه او كالا كو هبا جادل هفربه كو دوبيت او جولدو نياماتا ميماتا مي الله دغنن دوم دو لينول جولبه صلى الله عليه وسلم باتي ماكو لينول ماكو كو هبا هفربه بام ko hono non kadi ganduda gede teddude no gonno ton dongle tiddena gonno ton leddi bennudi ngari ganda sa wofirino Allah ganda gol don chumchul gol don hankari awo ganduda walla so najasi wani no chumchul ma tare walla ganda dum do sene sobe sene wuttema do don ndiyam labbinta dum ma taje tan don tajete wedde ko non gede chattude tan na feewi no wonno ton me dum do fo Allah itti ganduda ha jon lenyol makko ina jiya hen kato ta jawaza anhumul khata wa nisyan wa mastukrihu alayh ko non kadi ina jiya kadi ko Allah wadani lenyol annabiju ha joni batti yidde oro nelado Allah Allah wi kala mabbe jumdo wadi hunde kay do torombe ciagal mun nimsiti Allah yafima ko non kadi kala jejjido ka yejji tan no ganda da horan no korka ma yejjiti ad andika juldu tigi tigi honde ro gela yejjiti a taji a umraka dawrak aw Allah nangirta ma den hunde ko non kadi ko porseda ya wad e bilali nanga fiya be mbadi hunde jetti ngulne ma ko jama Allah kan asiya da arado don ammar en jengol wulna takkay ha ganda ha kali halaji bondi jomira subhanahu wa ta'ala wi nangirta be den hunde kala ko neddo forsa kay yo wadi so wadi den hunde jaatetaake e bangal islam وحفظ هذه الأمة من الحلاك بوس إصال وجعلها أمة لا تجتمع على ضلالة الذي دندك اللي نلال الله سنقول هل كتا وكان قول فوف كان نقول دوافتا كان نقول إيوا أدنها فوف هي فرابتان كدو جلد فوم باري على الله وقتان ينهون كونو كان اللي نلال النبي كان مجره يريهان كان قول فون قول حورتا يدو مجره لأو دانيان كان داريب يدو قوانغ أو إنن بالله إنن دارتينكو النبي جورنا يمون الدينكو أدنوكو وآطاهم الله جل وتعالى الأجر العظيم على العمل القليل إن جاءك لين النبي ركا بحبك يباني الله ركا ببراجي كيف يدون قولون سيادة ويأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ويسبقون جميع الأمم إلى الجنة كهنا كان إن جاءك جدك الله ركا قولون لين سب تدين دعوه النبي يدمو كان جوهم رأى سبحانه وتعالى ko ndiya ko rokki be gandu da nyana daranga be gummitinte ko be goni wulbe be goni sayebe e ko ni buli sayeji tiide mabbe na danwi ganda juude mabbe koyde mabbe hol batte batte hanga batte salligeji di kala jido be der aduna der rendo hen ina andi be do ko linul annabiji batte salligeji mabbe dum ina ranwi ko honno kambe gadi gino to liddi giren keddi di fo nadde aljanna أظهر الله جل وتعالى على يده من المعجزات ما يقهر العقول وفلق القمر بفلقتين وتكلمت الحيوانات في حضرته النبي صلى الله عليه وسلم الله ركم وكاوني غاندو داكو ان دي حكيل بني ادم وا فام نين هوند ان جاهن ليور سيكاد بات غاندا ان الله صلى الله عليه وسلم كو هنون كدابيج غاندا مومونتيج غارا كالداي ماكو ولا غارا تو جوتنو دو كالداي ماكو كانغو صلى الله عليه وسلم كو هنون وسبح الطعام بين يديه كان نيامدي كدي ميدي سوبينتي ندير جودي ماكو وسلم عليه الشجر والحجر او كو هنون كدي نندوكو ويتي ليدي او ليكي ميدي سلميندي موي حير وتكاس له الطعام والشراب كرامه كون كانغو صلى الله عليه وسلم lam kadi nyamde meedi ganda addede taw ina famdi sahabaabe ne keewebe keedi aw nyamde de o mo nyaago Allah mo do aw nyamde ron karan yoga sappo ngara nyama njalta sappo ngara nyam no fotiddinde mo ko honno kango sallallahu alaihi wasallam akhbara bil mughayyibat fama zalat tatahaqqa fi hayati annabi jo halino gede birnida ha joni de ganda tabitay lenjul makko he wa ba'da wafatiha tiagal maade makko ali sallallahu alaihi wasallam أي عبارة تحيط ببعض نواحي تلك العظمة النبوية وأي كلمة تتسع لأقطار هذه العظمة التي شملت كل قطب قل فبعد حال دي ولا فخد ولا فلو إمسون بعد حال دي نغاندا أود النبي صلى الله عليه وسلم نغاندا غول ماكو نغاندا مانغو ماكو تيدو غالغال جومرا سبحانه وتعالى هاي غوت واويدن حال نين هوندي ولا إن يالتين هوندي فو نغاندا جيدو كو سودي هن اكو وني هن وإن كتب بحروف من النور حيث بندرا مانغاندا كل ندو انور ولا دهاجي دي ودا مو غاندا تيري نانغي دوم دا هاي غور واود نين هوندي إنها العظمة الماثلة في كل قلب المستقرة في كل نفس تستشعرها القريب والبعيد سيام ان لا الله غور فينا عندي سيام محمد صلى الله عليه وسلم قال ان جول نندا برن من ديجي او ان عندي تيغي كون ندو ماود دوم دو كو هوني غاندودا ان سيدي دوم غاندا باريدو غودو فوف كو هون نون كادو يعترف بها العدو والصديق والصديق او غانيو غاندودا غيدو فوف ان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كون ندو ماود وتهتف بها اعواد المنابر وتهتز لها ضوائب المنابر من فو اننا اند ماكو ان يربنا غاندا دو منبروجي ko honno kadi ina yerbina ha joni ganda aw ganda cebameji ganda joldum da jubuli misidaji nanda fu ganda nana inda annabi sallallahu alaihi wasallam halihe goddo wi alam tara anna allaha khallada dhikra idha qala bil khams al muadhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa bil arshi mahmudun wa hada muhammadu mata yani alla ganda ganda tabitini o ganda ko ha joni kanko jomira subhanahu wa ta'ala aw tabitini aw ganduda ha joni inda annabi sallallahu alaihi wasallam dumni jangto annabi do aduna he dum woni kala hayso haadi noddina nyana fo noddina won haalabi joy ni ashhadu anna muhammadur rasulullah ko onno kala allah rokki moy inde mun pour teddinde mo ngati allah wi muhammadu ko rahim dum koy inde allah muhammadu ko jumur men ko jurmatodo dum woni kanko sallallahu alaihi wasallam aw ko honno ko to bangal allah to ko wiite ko mahmud e muhammad dum firti ko jetta do do muhammad innahu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu kamalul khuluqi bizurbati allati la tunal لا تنال والسماء والسم والسمو الذي لا يسامى النبي صلى الله عليه وسلم تيكو بانغال جيكو انكالي غاندا كو تيبام ليبل وون تيبتام جونغو غاندا هاي غوتا هاي هبتادي موتون تيكو تويوندي كاري غاندا كو هوندي نا حاجون وا ندو وا بادادي اوفر الناس اقلا واسدهم رايا ندو فو النبي بور تيمودي حكيل بور فيود حاجون راي سو يدوم دو كو ني هاني وادادي كو نون واصحاب فكره كال جوغيدو فكره مو النبي بور اسخل قوم يدا ندو فو كانكو النبي صلى الله عليه وسلم بور وادي روكيردي وانداهم راح النبي صلى الله عليه وسلم ساوني سير مكو هيبي فوف سير moƴƴere heɓi moƴƴere heɓi jaam wo ajwaduhum nafsa kanko sallallahu alayhi wa sallam kaara siragal e moƴƴere yaajane ko ɗon haaɗi yuɗi ala man la yahsha al faqra o rokkata ko dokkal mo hulata ganduɗa hulani basal annabi sa goɗɗo wi est ce que muhammadou yaani mo hulani basal yaw ko honnoon kadi ha joni weltanaki batte dañal mo welta he gam ngal surnaki basal annabi sa sallam kadi aw kanko on dokkomo wajata kanko sallallahu alayhi wa sallam on ñingata o haɗata wa qad uhibal mi'un wa jara bil alaf la yuhdithu shay'a annabi rokki ganduɗa temedde rokki ujunnaji kon ɗum ɗo fo hunde illa hunde waɗani wa yunadi sahibahu anfiq ya bilal la takhsha min dhil arshi iqlala o bilal rokkugo wonɗon ko fo woto hul e bangal ha joni jomira subhanahu wa umrade allah to woto hul ha joni bangal famɗingol allah koko addata moƴƴere ɗum noon rokkir kanko sallallahu alayhi wa sallam jawdi adda damal galle makko jowa ha towi ganduɗa e dow nguru kanko sallallahu alayhi wa sallam rokki yimɓe foof ha gasi o fiɗɗi gurel ngel natti nder galle hay hunde o nawani hen kanko sallallahu alayhi wa sallam ko heɓano ganduɗa ko wiyete ghanaimi hawasine en ɗum woni ñande hunayno rokki ɓe temedere ngeloɓe temedde ɗiɗi ɓe capanjoyi kanko rokkiriɓe foof ha gasi kanko hoti hay hunde o ƴettani hen arhabu nnasi saran wa awsauhum hulma ha goto hefere o wi ha oɗo mi yananama ko nelaɗo allah ɗum ɗo ko nela tan wawi wadde dani eyyi kanko annabi ɗo ɓuuri neɗɗo foof yaaje ɓerde ɓuuri moƴƴude ha joni annabi sallam ɓuuri ha joni wonde newiɗo eyyi yahlimu ala man jahila alayhi kala neɗɗo waɗiri ganduɗa ali tappisorimo kanko sallah sallam woppan la yasiduhu jahal jahilina illa ahdan bil af wa amran bil maruf kala jahilino rewire makko on tappisomo no sogitomo ɗum ala ko ɓeydantamo sona yaafade e yamirde ko moƴƴi hadde ko boni yumsiku bi hormatin nasir wo yunadi asrafi karam idhabu fa anta mutalaqa ñande annabi sa sallam fooli o wawti makkanaɓe o wi jeehimi woppi moon hay hunde mi wiyatamoon kanko annabi kadi yimɓeɓe o dahanoɓe o nangui somo noddaɓe koye dow teddugal adamu nnasi tawadua kanko annabi neɗɗo foof ɓuuri yankinade yo khalidu lfaqira wal miskina wo yo jalisu cheikha wal armala annabi ɗo ganduɗa ina wondanno e miskineɓe ina wondanno e wasɓe ne jowa addona ganduɗa e nayeɓe ina wonda hay debbo wurdu mbarimo ala ganduɗa joom galle mum maayi wa tadhabu bihi ljaria ila aqsa sekki l madina fa yadhabu maha wa yaqdi hajata jiya korɗo ara awa taw wonko waɗa walla on kalifa mum waɗi ɗum noddamo deeyamo haalnamo kala haaju ganduɗa ko waɗi darnimo dow hen kanko sallah sallam o daro wala yatamayyasu an ashabi kanko annabi jo alano foof ko sertirta e sahaba e makko bi madhari min madahiri l azama ko ina holla tan ɗum ɗo kanko woni mawɗo mabɓe ala o ala nden hunde o ala ganduɗa wona galanguji wona hay hunde ɗeɗo gueɗe kanko sallah sallam wala bi rasmi min rusumi zuhur kanko sallallahu alayhi wa sallam alyanu nnasi arika awa soɓe noddimo noto kanko annabi ɓuuri neɗɗo fo yankinade wa asahluhum taba ɓuuri ganduɗa newade jikku ma khuyira bayna amrani illa ihtara aisarahuma ɓe mbi annabi sallallahu alayhi wa sallam meeɗa ha joni suɓnede gueɗe ɗiɗi sona ƴeewa ko ɓuuri moƴƴude ko eko ɓuuri newade ko o suɓo nden hunde taw nden hunde wona haram kono noon kanko sallallahu alayhi wa sallam awa ko honnoon kanko annabi yo tukkata o mettintano so waɗama hunde tawi noon ha joni hurmaji allah kuncama neɗɗo waɗi ko harmi ɗum woni ko mettinanno kanko sallallahu alayhi wa sallam yatalaqa nnasa bi sabatin wa sabrin wa yunadi bi ala sauti ala nnabiyu la kadib ana bnu abdilmutalib annabi sallallahu alayhi wa sallam koni omo hawranno yimɓe fo ganduɗa omo tabiti kanko annabi jo omo muña kanko wi noon ganduɗa min woni ennabi mu ko alda e fenade min woni ɓi abdilmutalib kanko sallallahu alayhi wa sallam jamaragal makko sahaba mbi ha kamɓe so wulinoɓe ƴewanno to yettoɓe kucce hedde toon afsahu nnasi lisanan wa awdahum bayana neɗɗo fo annabijo ɓuuri wonde fasinde ɓuuri wawde feññinde haala yasuqu l alphage mufassalatan ka durar mushriqatan kan nour somo haala kelmeji ɗeɗo wawi limde konnguɗi ɗi illemata ko limowo kange walla iɗi jalbi hon annore ndani kanko sallallahu alayhi wa sallam adaluhum fi lhukuma neɗɗo fo kanko ɓuuri ganduɗa ha joni nunɗude ha joni ko wiyete ñawore kanko sallallahu alayhi wa sallam so ñaawi hunde o jingata o hakata awo o abbota koye weeli fittandu makko kanko sallallahu alayhi wa sallam adamuhum insafa bil husuma yakilu min nafsi wa yaqdi l hasmi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam awo so wadde hunde walla so hunde adde hay ganduɗa awo ganduɗa darna sariya no wirandani hay añɓe makko tawitin nden hunde irditigo gonga o haalata yuqlimu lhudud ala aqrabi nnas kala baɗɗo ganduɗa gaccuɗo keel hayso ina ɓuuri ɓadademo awo rewnan sariya e dow mum so woppi ganduɗa baɗɗo fenade rokka ɗum fenade awo doggonɗo e gonga rokka ɗum gonga hayso jomum noon ganduɗa joom fenade ona ɓadimo o jingata o hakata o yuqsimu billadi nafsuhu bi yadi law anna fatima binte muhammadin saraqat la qadat yadaha annabi sa sallam wondiri allah o wi wallahi hay sinno ko fatima ɗa binta so wujji o taƴan junngo mum ɗum won debbo wujjuno ari awa ɓe gari eɓe ñaago kanko sallallahu alayhi wa sallam o wi ala ɗum ala hen ko honnoon kadi neɗɗo fo kanko ɓuuri andude allah ɓuuri hulde allah ganduɗa arnoɓe mbino ɓeyda hunde e diine he annabijo noddi wi min ɓuuri mum hulde allah ɓuuri andude allah ko honnoon ganduɗa kedduɗe o kewmi ko mbaɗe ko mbaɗmi ko kanko sallallah alih w sallam hayko kollumi on ko mbawa waddude ɗum noon woto mbiya oɗon pefinde walla oɗon coosa o wi ana akhshakum lillahi wa atqakum lah ko honno kanko sallallahu alaihi wasallam neddo fof kanko buri nibde doftare Allah kanko sallallahu alaihi wasallam neddo fof kanko buri rokkude wajibaji kanko sallallahu alaihi wasallam neddo fof kanko buri wadi rokkude haqqeji ko honno kanko sallallahu alaihi wasallam yu'di kulli haqqin haqqahu god fo rakadum haqqumun fali rabbihi haqqu rakka jomi ko haqqimun wali sahibihi haqqu sahaba makko haqqeji gondi makko wali zawjihi haqqaha kon deb makko arju tinuma ko rakadum haqqimun wali da'awatihi haqquha noddango makko kadi ko nilira ko nel ngal rakadum haqqimun أزهد الناس في المادة وأبعد من التألق بأرض هذه الدنيا كان صلى الله عليه وسلم فوق كان بور رود أدو أدو أدونا إن كان دواز دوار يجيك يومي دن يومي دن يومي دن كان صلى الله عليه وسلم حاج ما كنا فهم لك أكون أدونا كنا يأكل ما يقدم إليه فلا يرد موجودا ونعم كالك وأدنا فيه دي ما كو رد تتاهون دي ووادن دي ولا يتكلف ما فقود أو يتاهون دي على كي ما هيب يتنسو نعم دي تسو هجر سو فنة سو حكي دي النبي جو وطانون وينام على الحصير وليلو هاي دوليس ولا داكو سو أمي ما هي تمن جانهن صلى الله عليه وسلم قضى جهرة شبابه ما امرأة من قريش تكبره بخمس عشر سنة نقول لما كن عند داكو يتي تشغتا قال مكو فوف وند دب غندا خديجه كيتشو دم دوب سابو جوي تشغال مون غندا دي اون ماي هادي اون ماي دو ميدا ناودو دي دومون دي اون ماي دي كانو صلى الله عليه وسلم او تشغال دي نون وريس وريسران باتي دروب وانا هوند وانا غير تشغتا قال مكو تشغاو مكو فوف وندي كو ادو دبوم غندا بيدن هيتشي مو دوب سابو جوي وما تزوج بعدها لمتعه وما كان في ازواجه الطاهرات بكر غير عائشه رغم كو هديبه هاي غوتن رسانكم بومر سنا عائشه رضي الله عنها وعن ابيها أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين والبائسين كان صلى الله عليه وسلم هلا من نيدو فوكان كوبور نيوادي سيرتو بانغال ييمبي لوبي مسكينيبي نيدو فوكان كوبور وادي يورمادي ييمبي بانغالا ييمبي غاندا غاندا واسبي سملت رحمته وعطف الانسان والحيوان يورميدا ماكو يوتي بني ادمين بن ها يوتي هاي دابيج هاي كولون كان صلى الله عليه وسلم ورينتني صحابه ماكو وي ان امراه دخلت النار بسبب حر كوندنت دي غاندا ديب غوتو ناتري جنغول تمباتي اولونجل حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض oyo habbi ullungel ngel o nyamminani ngel o woppani ngel kadi ngel jewu arzu ngam e der ganda haaju e der pudi aw ganda dum woni sababu ngel naati jeyngul ko hon non kadi hollibe kadi woni mabbe kadi haajuuni hebbe aljanna ni aw batte haajuuni yurma dumen daabeje dum na nabi sallallahu alaihi wasallam holli yurmeende ko hunde mojjere ko hunde mawde aw ganduda en rokka bani adama aljanna o wi goddo debbo goto na ganda goto goto yahanno wala debbo goto yahanno tawi rawadun dumdi aw ittifad makko jolle bunno yarniru ndiyam woni sababu Allah yafimo kango sallallahu alaihi wasallam yurmeen makkan yittino hay wat bonibe hay ganda yimbe wat mujrimin en wadobe ko boni ngari kango sallallahu alaihi wasallam gorko miidi addede makko walla are makko wi jini yo ware awa ko desdo annabi sallallahu alaihi wasallam wi ngurude hunduko makko jeewi so yarani dollo awa dum don tawaka ala ko yarani dollo annabi sallallahu alaihi wasallam wi aha jeewtude modi eske hakkille makko dum do foko anan hoto ganda sari o rewnere do makko o ware kango sallallahu alaihi wasallam aw kango ni wano bangal yurmeene makko awala la hasu annabi law lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam min alfadl illa annahu alwasila fi hamli hidayati ila as-samaa ila hadhihi al-ard wa isali hadha al-quran ila al-alam lakana fadlan la yastaqillu al-alam kulluhu bi shukrihi wa la taqumu al-insaniyya bi kafa'i ibn bani adam en hasu ganda annabi hasu dural makko fo haadi tan kango woni hakkunde do ganda hakkunde bani adam en e jomira subhanahu wa ta'ala dum woni kango sallallahu alaihi wasallam kango rokka haajunde o deftere ummuraade do asman addi galdo peewala de do mojjere mbaade ni ngoppi dum do dum non mojji dum non boni awa ngandu da ko wonanno bural ngal bani adam en fos ndari mbaawa wiide ni jobama den hunde pour mantu dem kango sallallahu alaihi wasallam zalika dum ni qabasun minan nur dum do ko jomgol tan seeda awa cerel seeda tan ganda e ngurnam annabi sallallahu alaihi wasallam wa shu'a min miskatil khuluqil muhammadiyyi at-tahir ko wonno kadi ganda dum do ko serendu seeda tan ummuraade pallantel e jikku muhammad sallallahu alaihi wasallam mawdu labdo wa anna fil qaini fil qali ba'd sakahan bani adam ngandi aw annabi sallam do wawa haljudi buru mun hal hen hun tan goppa ko heddi ko ina yaaji du woni jiddo andudi fo wasali tarikh tay jidda ko andudi ngurno annabi ya jaw tarikh jawa sira makko sallallahu alaihi wasallam ayyata fo aduni ha kay won garo wayno annabi sallallahu alaihi wasallam ni goddo wi khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u e annabi an Allah tagima ka labbina do kala ko wi'ata ayyiba elle an tagirda tan ko no jidirda ndani annabi sallallahu alaihi wasallam gallo bural e gallo teddugal holi kanko huwa man kana yahlubu shat annabi ji hanno na biran non dammiri makko kana yakhidu tawba annabi sallallahu alaihi wasallam chumchul makko sekino mo nyota no hore makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam datal pade makko jokka dum do tay dañi ko taji hen huwa khairu ganda man khalaq allah ta tawnon kanko woni kala neddo tagore allah kanko buri mojjude kala jahawdo leedi allah he kono gonon wayyan kinade kanko sallallahu alaihi wasallam wiyanno ana sir walidi adam aw min woni bani adam en fo mawdo mun en ko adam sallallahu alaihi wasallam ala haɗani kanko teena leɗɗe awa sahaba makko ɓe ndendi awa ɓe gone hirsude ɓe gone huttude kanko yeeho teeno war leɗɗo addi koɓe juuɗiri. Kana sallallahu alayhi wa sallam awa ganda kanko foof nono e wawde yurmade makko yara dabbatan daifa qad humilat min azadi warrahila ma la tahtamil huwa sayyidu wa huwa rahim wa huwa al insanu sallallahu alayhi wa sallam. Kanko annabi so yino dabana rimda ko wawana aw daba lodo kanko sallallahu alayhi wa sallam o dukan aw hajoni ganduɗa o finna o wi ala hoto ɓe banni ɗum ɗo ganne bani adama hani ko wadde hunde ko wawani ko. Kanko sallallahu alayhi wa sallam kanko woni bindanno lettre uji nela e lamɓe yo kulu Allah yo garde wa Allah goto. Kanko sallallahu alayhi wa sallam yo khaffif yani as-salah li annahu qad sami'a buka tiflin radi'. Annabi yurmiane makko omo hoyfinanno jangde makko so ɓami simore junde o nani ɓinguel na waya cukalel na waya awa anda cukalel na arde yaye mum o hoyfina julde nde. Kanko sallallahu alayhi wa sallam gorko arino e makko ne hulina signe ay kanko annabi sallam o wi on hawwin alayka hoyfinan hoorema woto sikku min wonon lamɓe min jenda aduna hendani fa inni lastu bi malik mimi wona ganduɗa ruwa innama ana bnu mara min komi ɓitan debbo e ɓourasiyankoɓe kanat taakul kadi no ƴakkatno ceeli to makka ɗo. Kanko sallallahu alayhi wa sallam kanko woni ganduɗa gorko arino e makko yasalu arabiyun yaman fi bidayatil jaffa ya muhammad hal hadha almal malullah am malu abi. Gorko ari muhammad andiɗo jawdi no furono haalira doole ndiɗo jawdi ko jawdi ma no ko jawdi bamma. Kanko sallallahu alayhi wa sallam nde on haali kaɗo hal umar furi oɗo gorko wino yana e makko annabi jowimo daahu ya umar fa inna li sahibi lhaqi ma qala. Woppu umar neɗɗo fof joguiɗo e ma haqqe walla ganduɗa ene jogui kannan jogui ko haali ko haalata ko nanguirta nden hunde. قدم رجل كان قد سمع أن محمدا يسب آلهة قريش ويدعو إلى هجر أصنامهم فحمل سيفه وأقسم أن يسوي حسابه مع محمد فأقبل عليه ووقف أمامه وبدأ يزمجر ويرفع صوته والنبي عليه الصلاة والسلام يقابل كل ذلك بابتسامة هادئة ساحرة جميلة وكلما زاد الرجل عنفا وسخبا زاد النبي عليه الصلاة والسلام تبسما ولطفا وما هي إلا لحظات حتى انقلب الكره إلى حب والبغض إلى ولا وتعلق لقد ذهب ما كان يجده هذا الرجل وزاد في جمال وسحر خلق محمد صلى الله عليه وسلم وانكفى على يديه يقبلهما ثم قال يا محمد والله لقد سعيت إليك وما على وجه هذا الأرض أبغض إلي منك وإني لذاهب عنك وما على وجه هذا الأرض أحب إلي منك. كانكو النبي صلى الله عليه وسلم قوتل غوركو علينو يمكو إن جوجي سلام من أون هكوي o wi o nani hunde Muhammadu no haala nde ɗo hunde o ƴetti silama makko o wafikaka weeli aw o wi o nani Muhammadu no haala so yi Muhammadu kay hande o réglankonte ko woni hakkude makko Muhammadu gati o nani Muhammadu ina wiya awo ganduɗa ina yenna wiya Muhammadu ne yenna awo ha joni allaji mabɓe ɗi ɗum woni moƴƴuɓe qourasiyankoɓeɓe ko honnoon kadi o nani Muhammadu no wiya ɗeɗon gueɗe yoɗe goppe awo ɗum woni kanko moon yaaha so yi hande so yiide Muhammadu so Allah jaaɓi awo hakkude mabɓe laaɓan. Kanko awɗo gorko ari annabi sa sallam nde holla annabi wetti o dari yasumno mo duka omo haala haalaji bonɗi annabi sa sallam kañum kane jaboromo tan no moƴƴirna moosa ina deeƴi. Kanko oɗo gorko kala nde o ɓeydi doole annabijo ɓeydo newnude kala nde o ɓeydi fuɗade e haalirde doole annabijo haali ɓeydo haalirde seese ɓeydo moosde e newaare wonani ha ɓooyi tan ko gañgu makko e annabijo wonti gilli ko sekanno annabijo ko wonti ha joni ganduɗa yidde koɗo gorko ganduɗa ɗum ɗo fof ko batte annabijo neware makko e moƴƴere makko. Kanko sallallahu alayhi wa sallam e nder ɗum tan hawyi gorko o awa ina hippi e juuɗe makko ha joni no ɓuuco gorko o wi wallahi ne garanmi ɗo nde aduna o fof an ɓurmi anje awa kono ɗo joni mbiɗen jogoriyade ala fof gonɗo leydi he mo ɓurmi yidde ha foote ma laqad qadima hada arrajulu ma arafa annahu seyuqabilu qalban adima qadiran ala an yastamia lil aduwi. Kanko nde o arata nde o andano kanko omo ara e joom ɓernde yajirde ndani bawɗo ha joni ganduɗa heɗanade gaño awa ko honno ni gaño o ni ne ido heɗanede hay ganduɗa e guiɗo he. Kanko o andano ndeka ko peewal e moƴƴere hondani yaratandiɗo leydi o andano kanko omo hawre bani adama mo neɗɗagal mum foti ndani e naware mum no jikkugol jikku mum moƴƴi. Min aicha wi radiallahu anha oyi ma daraba annabiyu sa alah sallam biyadihi khadiman lah oyi annabiju meeɗa fiidi ganduɗa gollowo walla mar ayona debbo wala daraba biyadihi shey an illa an yujahidu fi sabilillah o meeɗa fiide hunde sonan son waɗa jihaade e laawol allah wama khuyira bayna shey ani illa kana habbahuma ileyhi aisarahuma o meeɗa suɓnede gueɗe ɗiɗi sona tawa ɓuuri yidde koko hunde ɓurde newade nde. Kanko sallah sallam kanko anas haalata o wi kanko khadimtu nabiya sala sallam ashra sinina fama qala li uffin qat o wi duuɓi sappo mbiɗa wonde annabiji meeɗa wiide kam uf meeɗa wiide kam mor wama qala li shey in sanatuhu lima sanata o meeɗa wiide kam hoko mbaɗirɗa nde ɗo hunde walla ko goppirɗa nde ɗo hunde wala li shey in taraktuhu lima tarakta wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsani an-nas khuluqa wa annabi in ja burdo mojjude jikkuje yimbe fof kanko ana salat wa anna mar'atan ja'at ila an-nabi sa'udna debbo ali nabi sallallahu alaihi wasallam debbo wi inna li bika haja min demere joge ma haju annabi sallallahu alaihi wasallam ijlisi fi ayi turuqil madina li shi'ti ya inder legal madina kala don jidda aw njodda don mami tawe don e kanko sallallahu alaihi wasallam o yi ajlisu ilaykum am armi jodo ajlisu ilaykum jodo ma kalana kam hajuma wa fi ghazwati tabuk yanamu dhalikal jaysh ad-dakhm al-azim wa 'adaduhu kana akthar min 10,000 wa fi wasat al-layl yastayqidu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fa yara naran tudhi'u fi akhir al-mu'askar min ba'id fa yaltabisu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa la yara fi makani thumma yabhasu 'an as-siddiq radiyallahu anhu fa la yajiduhu fi makani ثم يبحث عن الفاروق عمر أيضا فلا يجده فينطلق ويذهب مسرعا إلى مكان ذلك النار فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حفر قبرا ونزل هو بنفسه عليه الصلاة والسلام في القبر في آخر الليل وإذا الصديق رضي الله عنه والفاروق يحملان جنازة يدليانها في ذلك القبر فقال ابن مسعود رضي الله عنه من هذا يا رسول الله قال هذا أخوك عبد الله ذو البجادين المزني توفي هذه الليلة ويجعل عليه الصلاة والسلام ساعده تحت خد عبد الله ودموعه تتقاطر على خد عبد الله في ظلام الليل فلما أنزله القبر ورفع كفيه واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض فبقى ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا ليتني كنت صاحب تلك الحفرة ابن بندر عبير انغاري هذا انت من رأي يوتر من أولو قسم وغندو دا كوي هودي جد انغندو دا ودي انغور نام النبي صلى الله عليه وسلم gedere ganduda bani adam en kane wattande hakkille e ndedo walde wi'etende tabuka annabi jina yaade sahaba e makko e be gon hakki ujunnaaye sappo walla fawa awa be ngare nokko be leli hen jamma e dar ladde kanko sallallahu alaihi wasallam kala do gisse ganduda ko Abdullah ibn Mas'ud ibn Mas'ud kanko o fini onno so fini tan to annabi ju heedi do be kewi do ko mo juula walla o mo dari o mo ganda rewa Allah Allah mo janga awo wi o fini tan gite makko dogito annabi ju wonanno do o yiyani do oy kadi on daari to Umar fotanno wonde ngati Umar Abu Bakr fo kewan woddude annabi o li Abu Bakr o yani to wonanno do jeewi Umar o yani oy beedo foron kiji dum en kanko o do ko do Ibn Mas'ud ko wi o yo soni nganda ko wayno poyen no hubba ha tiagal kun o to woni to kanko Abdullah ibn Mas'ud o yo moylo hucci ton o yo ari tan tawi annabi jo hore mun ina tellina asri kabri neddo nganda ha luggidi annabi jo hore mun asri ndiro kabri jungo makko o telli hen kanko hore makko alayhi salatu wassalam der qabri he jamma feccere jamma awatan Abu Bakr Siddiq radiyallahu an awa yafadu o yibe tay tan ko ben na jogi janaza neddo maado en jortina der qabri he Ibn Mas'ud yi holi odo ya Rasulullah o wi odo ko musiddo ma Abdullah zul bijadain al muzani wa ma yender odo jamma en der ko gonden do ko kanko sallallahu alayhi wasallam jetti jungu makko mo sakki nganda les nganda hadda Abdullah odo gondima kanko sallallahu alaihi wasallam an juppo do odo gorko e nibbira jamma ndo tellino der qabri annabi ju hoyne juude makko huccitini funnaango wi Allahumma ya Allah jamam mbede nyaagima yaawele odo ngati nino e kikide hembe de welamo mbede nyaagima yaayi do odo ngati min hay kikide hembe de welamo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam halikado hal Ibn Mas'ud wi tan goymi o wi haani en taw ko min won jomdi do qabri o eden nyaagi rumen Allah kisal Allah yawni annabi sallallahu alaihi wasallam wona sahaba e makko eden nyaagi Allah ya Allah rukumin hedde tiagal mabbe do majjere wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallim وتادى موكبا في موكبي